بسم الله الرحمن الرحيم. عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے، لیکن آخر کیا لاجک ہے کہ تین اوقات میں آپ اللہ کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے؟ جب سورج کی ٹکیا نکل رہی ہو، جب سورج کی ٹکیا غروب ہو رہی ہو، اور جب سورج بالکل تضعیف الشمس بالکل سر کے اوپر درمیان ہو، اس وقت آپ اللہ کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے، منع ہے. عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہاں یہ کنڈیشنز آ گئی ہیں کہ ان تین اوقات میں تمہیں رکوع کرنا، اللہ کے سامنے بھی سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، قیام کرنا بھی جائز نہیں ہے. بہت بڑی نعمتوں کا نام ہے قیام، رکوع، سجدہ. سبب کیا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم کے 832 نمبر روایت ہے. قلت یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے پیارے پیغمبر، اخبرنی عما علمک اللہ واجهله. اخبرنی یعنی الصلاة. اللہ کے پیارے پیغمبر، جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے مجھے بھی سکھائیے جو مجھے نہیں آتا، مجھے نماز کے بارے میں بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صل صلاة الصبح، تم صبح کی نماز پڑھا کرو، ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، پھر اس کے بعد جب تک سورج نکل نہ آئے، بلند نہ ہو، اس وقت تک پھر نماز نہ پڑھو. فإنها تطلع حين تطلع بین قرنی شیطان، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے تو شیطان اپنے سینگ اس کے سامنے کر دیتا ہے، تو گویا وہ سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. وجہ کیا بیان کی؟ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، یہ وہ وقت ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، کافر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، جو سورج کی پوجا کرنے والے ہیں. تو جس وقت کافر پوجا کرتے ہیں اور سورج جب نکل رہا ہو، شیطان بھی اپنے سینگ وہاں کر دیتا ہے، تو کافر گویا کہ شیطان کو بھی سجدہ کر رہا ہے اور سورج کو بھی سجدہ کر رہا ہے. مسلمانوں، تمہیں اللہ کے سامنے میں بھی اس وقت سجدہ کرنے کی اجازت نہیں. ثم اقصر عن الصلاة، حدیث کا آخری ہی صحیح ہے، پھر تم نماز سے رک جاؤ، حتی تغرب الشمس، عصر کی نماز پڑھنے کے بعد تم پھر نماز نہ پڑھو جب تک سورج غروب نہ ہو جائے. فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، اسی طرح ہی کافر سجدہ جب سورج کو کرتے ہیں، کافر اس وقت سجدہ کرتے ہیں اور شیطان بھی اپنے سینگ سامنے لے آتا. تو اللہ عزوجلال نے اپنی عبادت سے بھی روک دیا ہے کہ ان اوقات میں تم عبادت میری بھی نہ کرو کہ کہیں کافروں سے مشابہت نہ ہو. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا بطور فائدہ، یہ ساری حدیث کی جو نص آپ نے سنی، اس کا اطلاق دنیا کے ایک ایک ذر ایک ایک کونے میں ہوگا، لیکن اس کا اطلاق بیت اللہ میں نہیں ہوگا. بیت اللہ میں آپ 24 گھنٹے نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں صحابہ کو اجازت دی تھی کہ یہاں کوئی حدود و قیود نہیں، تم اللہ کے گھر میں ہو، یہاں سورج نکل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، کوئی قید نہیں، 24 گھنٹے آپ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں. اشہد ان لا